Euzubillineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittebaahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi Rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasulen ve nebiyyen. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen değerli hazirun, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, bildiğiniz üzere Maide suresinin 35. ayeti kerimesinde kaldık. Bugün inşallahü teala 35 ve 37. ayet-i kerimeler arasında sohbetimizi icra etme gayreti içerisinde olacağız. Ben hiç vakit kaybetmeden sohbetimizin esasını teşkil eden Maide suresi 35. ayet-i kerimeyi mealen tilavet etmek istiyorum. Sonrasında da üzerinde konuşulması icap eden meseleleri inşallah masaya yatırmaya çalışacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Maide suresi 35. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah. Ey iman edenler, Allah'tan korkun, ona yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihat edin ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi ayet-i kerimede tabii müstakil belki bir değil iki sohbet vaktini alabilecek konular var. Cihat konusu var, Allah'tan korkma yani takva konusu var. Ama biz bugün sohbetimizi inşallahü teala ağırlıklı olarak Allahu Azza ve Celle'nin rızasını kazanmaya, daha doğrusu Allah'a yaklaşmak için vesileler arama konusu bağlamında inşallah sohbetimizi icra edeceğiz. Yani bugün sohbetimize eğer Tefsir-i Furkan'a bu akşamki sohbetimize bir başlık verecek olsaydık herhalde şöyle derdim. Allah'a yaklaşmanın yolları arayışı içerisinde olmak. Bu esastan hareketle birkaç meseleyi sizlerle bugün masaya yatıracağız, konuşacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle söylediklerimizle ve dinlediklerimizle hakkıyla amil olmayı cümlemize nasip etsin. Evet, dersimiz Allah'a yaklaşmanın yolları arayışı içerisinde olmak. Ben Allah'ı nasıl razı edebilirim? Nasıl bir yol tutarsam Allah'a yaklaşmış olurum? Allah'a yaklaşmaktan kastım Allah Azze ve Celle'nin rızasını kesbetmiş olmak, kazanmış olmak olduğu aşikardır. Dolayısıyla biz Allah'ı nasıl hoşnut ederiz? Biz nasıl bir amel ortaya koyarsak Allahu Azza ve Celle'nin rızasını kazanmış oluruz. Dolayısıyla mealde de çok sarih bir şekilde beyan edildiği üzere Allah Azza ve Celle ona yaklaşmaya yol bulabileceğiniz vesileler arayın buyuruyor. Dolayısıyla biz Allah'a nasıl yaklaşırız? Biz Allahu Azza ve Celle'nin rızasını nasıl kazanabiliriz? Bu esastan hareketle sohbetimizi icra edeceğiz. Bugün inşallahü teala 3 temel nokta üzerinde durma gayreti içerisinde olacağız. Bunlardan bir tanesi ki o noktaların her birisi, temas edeceğimiz hususların, başlıkların her birisi ayrı ayrı Allahu Azza ve Celle'nin rızasını kazanmakla alakalı, bizi Allahu Azza ve Celle'nin rızasına yaklaştıracak olan hususlarla birebir alakalıdır. Dolayısıyla birbirinden kopuk değil, birbirlerinden bağımsız değil. Derdimiz şu, biz nasıl bir yol izlersek Allah'a yaklaşmış oluruz, bunu konuşacağız. Dolayısıyla 3 tane temel noktamız var. 1, mendup amellerle Allahu Azza ve Celle'ye yaklaşacağız. Yani onu açacağız, neyi kastettiğimizi nafile ibadetlerle ve yapılması halinde Allah'a farz ve günahın ötesinde daha fazla yaklaştıracak olan amelleri kastediyoruz. 2, farzları hakkıyla yerine getirerek Allah razı edilir. Bunu konuşacağız. Ve de sonuncusu, üçüncü olarak ise günahlardan beri durmakla Allah razı edilir. Buna da müstakil bir başlık açacağız inşallah Teala. Allah sohbetimizi bereketlendirsin. Hayırların keşfine, şerlerin de def'ine vesile eylesin. Detaylandırıyoruz. Bir, dedik ki mendup amellerle Allah'a yaklaşmak. Bu başlığı niçin gerekli gördük? Genelde bugün Allahu Teala'ya yaklaşmak daha da böyle takarrub yani yaklaştırıcı işlerden mendup kastedildiği için müstakil bir başlığın faydalı olacağını ümit ettik, murad ettik. O kasıtla da inşallah paylaşmaya çalışacağım. Mendup tarifi şöyledir. Yapılması halinde kişiyi Allahu Azze ve Celle'ye yaklaştıran, sevap olarak o kişiye geri dönen, fiili icra etmesi halinde o fiilin karşılığında sevap alan ama kişi o fiili yapmaması durumunda ise günahkar bir pozisyonda olmayan olarak tarif edilir. Biliyorsunuz dostlar, biz kullar iman ve şer'i hükümler dairesinde olmak üzere bir kulluk maratonunun koşucularıyız. Allah sona varmayı, başarıyla sona varmayı nasip etsin. Şer'i hükümler nedir? 5 türdür. Söyleriz, bu farzdır, haramdır, menduptur, mekruhtur ve mubahtır. Şer'i hüküm kulların fiilleriyle alakalı olan hususu kapsar ki şöyle tarif edilir. El-hitabu şari' el-muteallik bi-ef'alil ibad. Kulların fiilleriyle alakalı şari'nin, şeriat koyucunun hitabı. İman dairesiyle imanla alakalı olmayan husustur. Yani bizim fiillerimizle alakalı olan noktaya biz şer'i hükümler diyoruz. Dolayısıyla mendup şer'i hükümlerden bir türdür. Onlardan bir tanesidir. Ve şöyle tarif edilir. Yapılması halinde kişiye sevap olarak geri dönen ama yapılmadığı takdirde de günahı olmayan meselelerdir. Şer'i hükmün türlerindendir. Dolayısıyla mendup böyle tarif ettiğimizden hareketle söylüyorum. Ne demektir? Yapılması halinde kişiyi Allah'a yaklaştıracaktır. Farz olan bir iş de yapılması halinde Allah'a yaklaştıracaktır. Allah Azza ve Celle'nin rızasını kazanmayı sağlayacaktır ama onu konuşmuyoruz. Farzın ve günahın ötesinde sorumlu olduklarımızın haricinde ekstradan nafile ve ziyadeli olarak mendup amellerin yapılması da bizi Allah'a yaklaştıracaktır. Hususi olarak Müslümanların böyle bir şeye ihtiyaç olmasının ötesinde Allahu Teala'nın nusretine talip olan davetçiler mendup amellerini artırmalıdır. Bir soru sorayım mı size müsaadelerinizle? Sadece girizgah teşkil etsin diye soruyorum. Bizim sevaba ihtiyacımız yok mu kardeşler? Vallahi var. Fazlasıyla var. Kasemle söyledim, var. Öyleyse farzların yapılmasıyla elde ettiğimiz sevaplar ve Rabbimizin rızasının ötesinde mendup ameller işleyerek de Rabbimize daha çok yaklaşmaya bütün içtenliğimle söylüyorum ihtiyacımız var. Bir ekmeğe, suya duyduğumuz ihtiyaç kadar ve hatta ötesi. Onun için mendup amel, yani aslında Allahu Teala'nın farz olarak yüklemediği ve sorumlu tutmadığı fakat yeter mi? Yapılmasıyla Müslümanlara bereket kazandıracak, hayır gelecek, getirecek ve sevap olarak da bize fazlasıyla geri dönecek olan amellerden bahsediyorum. Ve ihtiyacımız var. Nefsim başta olmak üzere söylüyorum, ihtiyacım var. Çünkü biz bugün bizi baştan sona günahın çepeçevre kuşattığı bir dünyada yaşıyoruz. Bir atmosferde nefes alıp veriyoruz. Bu kadar günahın içerisinde tabir yerindeyse boğulmaya terk edilmişken vallahi bizi o karanlıklardan çıkaracak. Belki tartıya konduğunda o günahların böyle biraz daha hafif, sevapların da baskın gelmesini sağlayacak, sevap getirecek mendup amellere ve işlere ihtiyacımız var. Bir davetçi olarak fazlasıyla var. Bunu aleyhissalatu vesselam öğretiyor bize. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Böyle bir peygamber, İslam'ın yeryüzüne hakim olmasının mücadelesini veren, bunun uğrunda canını, malını, sevdiklerini feda etmeyi göze alan bir peygamber, yani Allah'ın kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirmenin ötesinde, gelmiş ve geçmiş günahı affolunmuş birisi olmasına rağmen Allah'a ibadetlerini artırıyordu. Subhanallah. Ucubet duyuyorum bunu anlatırken. Zannetmeyin bu mikrofonların ardından bu meselenin anlatılması kolaydır. Bir peygamber düşünün aleyhissalatu vesselam. Allah onu rahmet peygamberi göndermiş. Dinin yeryüzüne hakim olmasının mücadelesini omuzlarına yüklemiş. Zalimlere, müstekbirlere, mücrimlere, zalimlere karşı bir mücadele ortaya koymuş. Farz ve sorumlu olduklarını yerine getirmenin ötesinde Allah'a yaklaştırıcı işlerin işlerle de kendisini dertlendirmiş. Allah'a bakma. Nasıl mı? Delili var mı Abdullah kardeşim? Var var. Delilsiz bir şey anlatmıyoruz elhamdülillah. Buyurun. Bize nafile ibadetleri artırmak gerektiğini bizatihi Bukhari'nin takır ciddi bir hadisten öğreneceğiz bu akşam inşallahü teala. Allah amel etmeyi nasip etsin. Ayşe radıyallahu, hepinizin bildiği bir hadis ha. Ondan yana hiç şüphem yok. Ayşe radıyallahu anha aleyhissalatu vesselam'ı gece kalkmış ibadet ederken görüyor. Ama ibadetin bittiği biteceği yok. Namaz kılıyor aleyhissalatu vesselam. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. Ki rivayetle, başka rivayetlerde aleyhissalatu vesselamın namazı fazlaca kıldığı, uzun tuttuğu, uzun sureler okuduğu vakidir. Aleyhissalatu vesselam namazını bitirdikten sonra dayanamıyor Ayşe radıyallahu anha. Diyor ki ya Resulallah, sizin geçmiş günahlarınızı Allah affetti. Ve sizin müstakbelde, gelecekte işleyeceğiniz günahlardan da Allah sizi koruyacaktır. Sizin böyle bir pozisyonunuzun olmasına rağmen, böyle bir yerde duruyor olmanıza rağmen, bu fazlaca ibadet neyin nesi? Bunu nereye koymak lazım ya Resulallah? Bu meseleyi nasıl okumak lazım diyor aslında, bizim anlayacağımız dilde. Yerinde bir soru. Benim böyle bir garantim olsa şu parmağımı şuradan şuraya kaldırmam herhalde. Öyle değil mi? Hepimiz için söylüyorum. Ama Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın tespiti ve yorumu ve sorusu yerinde bir soru. Geçmiş günahlarınızı Allah bağışladı. Sizin peygamber olmanız hasebiyle risalet bağlamında yaptıklarınızdan, günahlarınızdan ötürü sizi de koruyacaktır. Böyle bir garanti de var. Bunu nereye koyalım ya Resulallah? Cevap çok net ve çok kısa. Diyor ki, اَفَلَا اَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا Allah'a şükreden bir kul olmayayım ya Ayşe. Allahu Ekber. Bunu söyleyen bir peygamber. Bunu söyleyen gelmiş ve geçmiş günahları affolunmuş birisi. Efele ekunu abden şekura. Allah'a şükreden birisi olmayayım mı ya? Bir kul olmayayım mı? Yani fazla ibadetlerle Allah'a daha çok yaklaşan birisi olmayayım mı? Verdiği nimetlerin karşılığında alnımı secdeye fazlaca koyan bir kul olmayayım mı? Vallahi bizim peygamberimizden daha da fazla ihtiyacımız var buna. Koyuyor muyuz? Ağlıyor muyuz? Artırıyor muyuz? Yapıyor muyuz? Bu suallerin hepsini her birimiz ayrı ayrı nefislerimize sorsunlar. Sevaptan müstahni miyiz biz ya? Hı? Sevap heybemiz doldu da alacak yerimiz mi kalmadı? Ya dostlar, doldu sevap heybemiz, günah heybesini tamamen boşalttık, tertemiziz. Hani diyor ya, selamun aleykum tibtum. Allah meleklerinin üzerinden selam veriyor. Selamun aleykum. Tertemiz bir hayat yaşamışsınız, hoş geldiniz. Burada mıyız? Garanti mi? Değilse bize sevap kazandıracak olan amellere fazlasıyla ihtiyacımız var. İşte onlardan birisi, bir alanda mendup olan alanlardır. Sıkı sıkıya tutacağız. Bırakmamak üzere. Artıracağız. اَتَّبَسْسُمُكَ ف۪ي وَجِهِ اَخ۪يكَ sadaka. Kardeşinin yüzüne tebessüm etmek sadakadır diyor. Dağıttın mı Müslüman bugün sadakanı? Sırf alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'nın rızasını kazanabilmek gayesiyle. Tebessüm dağıtayım da, tebessüm edeyim kıymetli kardeşime de, ne bileyim, umulur ki Allah'a daha çok yaklaşırım diye güldük mü? Ben güleyim de bir sevap alayım. He? Sevaptan bahsediyorum. Sadaka. Sadakadır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Cebinizden böyle tamam ondan da vereceğiz de. Var başka yolları da var. Bizim sevaba ihtiyacımız var Hazirun. Ekranlar başında kardeşler. Sevaba tabir yerindeyiz. Hani mustagni, dolmuş heybemiz dolmuş bir durumda değiliz. Sıkı sıkıya o nafileleri artıracağız. Ve onlara sıkı sıkıya sarılacağız. Ki o malın, evladın fayda vermeyeceği günde sırf Allah'a yaklaşmak gayesiyle yaptığımız ameller bizi kurtarsın Allah'ın izniyle. Farzlar zaten ayrı. Birazdan konuşacağız. Farzlar, sorumluluklarımız bir vadide ve biz vadideysek vallahi işimiz çok zor. O ayrı konuşacağız. Ama menduplardan bahsediyorum. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir düşünüyorum Ali. Allah'ın Resulü'nün vahyine tanıklık etmiş. Allah'ın Resulü'nün gözünde İslam'da çok kıymetli bir yere sahip Ali'nin menduplardaki hassasiyetine bakınız. Bir de işte kendime bakıyorum subhanallah. Haya ediyorum. İhtiyacımız var. Tabi İslam fetihler gerçekleştiriyor, ganimetler ele geçiriliyor. O süreçte Fatıma radıyallahu anha ki birçok sahih kaynakta geçen, size ben hemen kaynak söyleyeyim, Bukhari'de var, Müslim'de var. Hikaye değil yani. Fatıma radıyallahu anha bir gün Hazreti Ali'ye demiş ki ya Ali, bak demiş, ellerim işte hamur yoğurmaktan, ev işleri yapmaktan nasır tuttu. Sonra omuzunu göstermiş, demiş bak su kırbası taşımaktan burası böyle yaraya dönüştü. Yetiştiremiyorum bazen işlerimi. Ne olur bizde, ben biliyorum hizmetçiler falan ganimetlerin arasında var. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan yani babamızdan rica etsek bize de bir hizmetçi ayarlar mı acaba? Bir gitsen konuşsan diyor ve Hazreti Ali'yi gönderiyor. Durumu dinledikten sonra Aleyhisselatü Vesselam kızının yanına geliyor. Ve durumu ondan dinledikten sonra Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kızım, hizmetçilerin birçoğunu daha fazla muhtaç olanların hepsine dağıttım. Elimde hizmetçi yok, onu öncelikle söyleyeyim. Var da vermiyor değilim yani, yok. Dağıttım hepsini. Diyor ki kızım, ben sana daha hayırlı olanını söyleyeyim mi? Daha hayırlısından haber vereyim mi? Diyor ki buyurun. Diyor ki yatmadan önce 33 defa Subhanallah de. 33 defa Elhamdülillah de. Sonra 33 defa Allahu Ekber de. Sonra bir rivayete göre 33, bir rivayete göre de 34. La ilahe illallahu vahdahu la şerike le. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Bunu de kızım, göreceksin senin için daha hayırlı olacak. Halas. Rivayet bitmedi. Bizim için lazım olan yere şimdi geliyorum. Hazreti Ali bu rivayeti anlatıyor. Diyor ki biz böyle böyle bir şey yaşadık. Sıffın savaşlarının o sıkıntılı süreçlerinden sonra. Diyor ki bunu anlatırken böyle böyle dedi Resulullah. Ben de o günden sonra Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber ve az önce söylediğim o tesbihatı hiç ama hiç terk etmedim. Her gece yatmadan bunu mutlaka yaptım dedi Ali radıyallahu anh. Böyle bunu ashabı anlatıyor. Oradan birisi diyor ki ya Ali bir şey söyleyebilir miyim? Her gece mi yaptın? Diyor ki her gece yaptım. Sıffın gecesi de mi yaptın? Sıffın. Uykunun unutulduğu gece. Müslümanların tabir yerindeyse birbirine düştüğü bir gece. Müminlerin emiri olan Hazreti Ali için sıkıntılı bir gece. Unutulmaya en müsait ve münasip bir gece ve yerinde bir sual. Diyor ki ey Ali, o gecede mi unutmadın? Diyor ki o gecede unutmadım. Yaptım öyle yattım. Allahu Akbar. Sıffın yok. Taşta toprakta değiliz. Zorluğumuz yok. Ama bizim nafilelere olan hassasiyetimiz ve bakışımız nerede? Hazreti Ali'nin nerede radıyallahu anh? Sıffın gecesi dahi Resulullah aleyhissalatu vesselam yapılması halinde hayır olacağı şeyi terk etmemiş. Bırakın farzı, bırakın haramı. Biz bu işin neresindeyiz? Biz ne kadar sıkı sıkıya sarıldık mendup amellere, işlere. He? Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Sıffın gecesi terk etmemiş. Biz belki hiç yapmıyoruz bile. Allahu Ekber. Mesele Allah'a yaklaştırıyor olmasıdır. Ve bir davet taşıyıcısının böyle bir azığa ihtiyacı var mı? Fazlasıyla var. Öyleyse mendup amellerin peşine düşeceğiz. Mendup amellerin ardına düşeceğiz. Şimdi her fırsatı Allah-u Teala'ya yaklaştırıcı olması bakımından değerlendireceğiz. Ganimet bileceğiz. Farzları yapıyor muyuz? Farzları yapmaya çalışıyoruz, evet. Günahlardan kaçınıyor muyuz? Kaçınmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar, evet. Oraya birazdan zaten ayrı bir pencere açacağız, söyledim. Ama biz şu anda yapmakla mükellef olmadığımız, yani yapmadığımız takdirde bize günah olarak geri dönmeyecek olan, bilakis yapılması halinde bizi Allah'a yaklaştıracak fiillerden bahsediyorum. Ve az önce kasemle söyledim, o cümleyi tekrar ediyorum. Bizim sevaba ihtiyacımız var dostlar. Öyleyse her fırsatı Allah'a yaklaştırıcı olarak gördüğümüz İslam'ın çerçevelerini çizmiş olduğundan bahsediyorum. Keyfi değil. Onların her birini ganimet bilip değerlendirmek durumundayız. Çünkü ihtiyacımız var. Muhtacız. Bizim şu anda hayatımızı günahlar çepeçevre kuşatmış. İslami bir hayatta yaşamıyoruz. Rahmet ortamında yaşamıyoruz. Sevapların havada uçuştuğu bir ortamda yaşamıyoruz. Çocuklarımızın namuslarını koruyamadığı bir ortamda yaşıyoruz. 1.8 milyar litre içkinin bir senede tüketildiği bir ortamda yaşıyoruz. Fuhuş evlerinin meşru olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Her yerin kumarhane olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Yani dostlar, sağınıza dönün, solunuza dönün. Hiç erinmeyin ha, Abdullah kardeşinizi bir dinleyin. Ardınıza dönün ve önünüze dönün. Günah var, günah. Bizim sevaba ihtiyacımız var. Yok mu? Var. Bizim sevaba ihtiyacımız var. Öyleyse her fırsatı ganimet bileceğiz. Ben acaba, evet, bunda Allah-u Teala'nın rızası var. Bu benim yetim malım yani. Gece teheccüdmüş, pazartesi perşembe orucuymuş, Kur'an tilavet etmekmiş, sadakalara, zetimlere, ikramda bulunmakmış muhtaç sahiplerine ve. Az önce söyledim, hatta kardeşinize gülmek. Fırsatı ganimet bileceğiz. Çünkü sevaba ihtiyacımız var. Denklem bu kadar basit. Esas bu. Aleyhissalatü vesselam sabah namazını kıldırmış. Namazını kıldırdıktan sonra da kıldırır kıldırmaz hemen böyle yönünü ashaba dönmüş, sohbet edecekler. Aleyhissalatü vesselam, Ebu Davud kaynaklı bir rivayet paylaşıyorum sizinle. Burada neyi anlatacağım? Ya sahabe işi biliyor ha. Rıdvanullahi aleyhi mecmain. Çok iyiler yani o konuda. Mahir yani. Ne var? Sevap olarak ha. Yani bir sahabe düşünüyorum. Allah'ın Resulü onlardan için yıldızlar gibi demiş. Radıyallahu anhum ve radu an. Öylelerden bahsediyorum. Sevaba doymuş insanlardan bahsediyorum. Benim gibi sevaba muhtaç, günahı heybesinde fazlaca olan birilerinden değil. Allahu Ekber. Ama sahabe işi biliyor. Mesele ne? Allah'a yaklaştırıcı bir amelse o benim yetiğimdir. Bu kadar basit. Vizyon bu. Bakış açısı bu. Aleyhissalatü vesselam ashabına diyor ki namaz sabah, dikkat edin burası önemli. Ashabıyla oturuyorlar. Ne zaman? Sabah namazını kılmışlar. Sabah namazını kıldıktan sonra selam vermiş. Hani cemaate döneriz ya, dönmüş. Sabahın işte ilk saatleri. Aleyhissalatü vesselam ashabına diyor ki ashabım, işinizde diyor oruçlu olan var mı? Ömer diyor ki ya Resulallah, oruçlu mu? Benim hiç aklıma gelmedi ya. Hiç. Vallahi aklıma gelseydi niyet ederdim ama niyeyse. Benim hiç aklıma gelmedi ya. Ebu Bekir diyor ki ya Resulallah, gece aklıma geldi. Yarın Allah için bir oruç tutayım, iyi olur dedim. Oruca niyetlendim. Ben oruçluyum ya Resulallah. Aleyhissalatü vesselam yine ashabına böyle dönmüş, ikinci bir sual yöneltiyor. Diyor ki ashabım, içinizde diyor bugün hiç hasta ziyareti yapmış olanınız var mı? Bugün hasta ziyareti yapmış olanınız var mı? Ömer hemen tabii yine. Diyor ki ya Resulallah diyor ki, namazdan az önce selamdan çıktınız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bize döndünüz. Bak, oturduğumuz yerlerden kalkmadık bile. Daha güne yeni besmele çekiyoruz. Ne hasta ziyareti ya Resulallah? Kalktık mı yerimizden? Yani namazdan çıktık, dağıldık, akşam oldu da. Ya Resulallah, oturuyoruz daha, oturuyoruz. Hazreti Ömer vari bir cevap. Ebu Bekir diyor ki ya Resulallah, ben yaptım. Duydum ki kardeşim Abdurrahman İbni Avf dünden hastalanmış. Sabah namazı için yola çıktığında, ya kardeşime bir uğrayayım. Bir derdi var mı, yok mu, ihtiyacı var mı, yok mu? İhtiyacı varsa ben nasıl tedarik edebilirim? Kardeşimin belki bir yardımım olur düşüncesiyle hasta olduğunu işittiğim Abdurrahman İbni Avf'ı ziyarete ben gittim ya Resulallah. Bir müddet sonra aleyhissalatü vesselam bir soru daha soruyor. Diyor ki ashabım, bugün hiç fakir doyuranınız oldu mu? Ömer ikinci soruya verdiği cevabın aynısı. Ya Resulallah, bak daha oturduğumuz yerden kalkmadık. Daha dışarıya çıkmadık. Muhtaç görmedik ki. Fakir görmedik ki. Ya oturduğumuz yerde hala oturmaktayız. Dolayısıyla kim doyuracak fakirin karnını? Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah, ben doyurdum. Mescide namazı kılmak için girdiğimde muhtacın birisi ekmek sordu. Karnımı doyuracak birisi var mı diye sordu. Ben de oğlumun elinde köşeye çekilmiş yemek yediğini gördüm. Atıştırıyordu bir şeyler oğlum Abdurrahman. Oğlum şu ekmeği bir ver hele. Burada senden daha fazla muhtaç var. Aldım ona verdim. Onun ihtiyacını ben giderdim ya Resulallah. Allah'ın Resulü bu sefer Ebu Bekir'e dedi ki sana cennet olsun Ebu Bekir. Müjdeler olsun sana, cennet var ey Ebu Bekir. Cennet seni bekliyor ey Ebu Bekir. Allah'ın Resulü cennetle müjdeledikten sonra o sessizliği Ömer'in ahı bozdu. Ah cennet, ah! Ah cennet, ah! Ah cennet, ah! Deyince tabii haklı ve yerinde bir ah. Fakir Ebu Bekir, işte ne bileyim hasta ziyareti Ebu Bekir ve cennetle müjdelenince cennete böyle susamış birisinin en içten söyleyebileceği bir yakarışla, ah cennet. Bu sefer semaya ellerini kaldıran Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O aha yürek dayanmaz. Yazın bunu bir yere. O cennete susamışlığın dile gelişine yürek dayanmaz. Dedi ki ya Rabbi, Ömer'ime merhamet et. Ya Rabbi Ömer'ime merhamet et. Ya Rabbi Ömer'ime merhamet et. O ne zaman cennetlik bir iş yapmaya kalksa Ebu Bekir hep onu geçti. Biz böyle ihtiyaç duyacağız cennete. Birisi cennetlik iş yaptığında, eğer ki biz onu yakalayamadıysak, öyle derinden bir ah işitilmeli ki, varsın olsun, kendi kulaklarımızla bizzat duymasak da, melekler kayda geçsin. Bizim kısacası mendup amellere ihtiyacımız var dostlar. İhtiyacımız var. Her vesileyi fırsat bileceğiz. Her vesileyi. Hani Hazreti Ömer gibi, yeri geldi anlatayım. Hani hançerlendi, tabii yarası kanıyor, ölmek üzere. Oğlunun kucağında başı. Dedim ya, her fırsatı Allah'a yaklaştır. Ya şu iş Allah'a yaklaştırır mı? Meşru dairede şu iş Allah'a yaklaştırır mı? Bunu kollamak lazım, sahabe çözmüş. Oğluna diyor ki, oğlum Abdullah, şu hele hele başımı diyor senin dizinden al da bir toprağa koy. Tabii Abdullah İbni Ömer diyor ki, baba benim dizim daha yumuşak ya. Burada dursun. Diyor ki, evlat hele diyor başımı toprağa bir koy. Şu sakalım saçımla diyor bir toprağa belensin. Diyor ki, baba ne gerek var? Dursun da işte dizinde yat. Diyor ki, ananı yitiresin emi oğul. Ananı yitiresin diyor. Koy dedim sana, koy. Vayli vayli ummi illem yerhamni Rabbi azza ve celle. Eğer Rabbim bana merhamet etmezse Ömer'e de anasına da yazıklar olsun. Allah bu halimi görür de belki affeder. Allah benim saçımın, başımın, sakalımın toprağa böyle belendiğini görür de Allah umulur ki o pişmanlığımıza, bu ölüm anımızda Allah affeder. Koy evlat, koy. Ananı yitiresin emi evlat. Fırsatları kollamak böyle bir şey. Ve bizim hayatımızda nefes alıyoruz, hatta veriyoruz. Ve biz bu hayatı yaşıyoruz. Allah bize bu hayatta sevap kazanabileceğimiz birçok imkanı bizler için var etmiş. Bu anlamda ihtiyacımız olan şey, bizi Allah'a yaklaştıracak mendup amelleri artırmak. Allah bize artırmayı nasip etsin. Söylediklerimizle hakkıyla amel etmeyi cümlemize kolay kılsın. İki, neydi? Allah'a yaklaştırıcı vesilelerin ardına düşmek, bunlarla dertlenmek. İkincisi farzlar. Farzlar zaten Müslümanın, hani şer'i hükümler olarak tarif ettik. Onların türlerini, türevlerini daha doğrusu konuştuk. Onlardan bir tanesi de farzdır dedik. Farz, mendup gibi değil. Yani yapılması halinde sevabı olan, terk edildiği vakitte kişiye günahı olmayan amel türü değil. Ne peki? Yapılmaması halinde kişiye günah var. Çok net. Namaz mı kılmadın Müslüman? Vallahi de, billahi de günahkarsın. Çünkü Allah namazı farz kılmış. Biz, derdimiz neydi dostlar? En çok duyduğunuz klişe cümlelerinden bir tanesidir. Bizim dünya hayatındaki varoluş gayemiz, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin rızasını kazanmak. Öyle mi? Evet. Sen sözümüze şahit ol ya Rab. Biz senin rızanı kazanmakla dertlendik. Peki, hey Müslüman kardeşim benim. Hey güzel kardeşim, dostum. Hazirun. Biz Allah'ın rızasını kazanmak konusunda samimiysek, Allah'ın yapmakla sorumlu tuttuğu işleri terk ederek bu işi başaramayız. Biz Allah'ın rızasında samimiysek, farzları ihmal etmeksizin yerine getirmek durumundayız. Farzlar bir vadide Bizler de bir vadideysek vallahi Allah'ın rızası bizden uzak demektir. Yani Allah'ın rızası sadece mendup işlerde değil. Allah'ın emrettiği, yapılmasını kesin olarak senden talep ettiği işi yapacaksın Müslüman kardeşim. Yaparsan Allah sana sevap verecek. Yaparsan Allah senden razı olacak. Sen hem Allah'ın senden istediği kesin talebi yerine getirmeyeceksin. Sonra da ellerini semaya kaldıracaksın. Diyeceksin ki ya Rabbi beni razı olduğun kulların zümresine ilhak eyle. Öyle bir dünya yok. Yok. Öyle bir dünya yok. Dolayısıyla Allah'ın rızasında samimiyet farzları hiç ihmal etmeksizin beraberinde yapmayı gerektirir. وَاَقِيمُ الصَّلَاةِ وَاَتُوا الزَّكَاةِ Namazı kılın, zekatı verin. مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ Sizi cehennem sakarında olmanızı sağlayan şey nedir? Cevap veriyor Sakar'da yananlar. Ne diyor? Biz namaz kılıcılar değildik. Allahu Ekber. Farz. Bir Müslüman Allahu Teala'ya kulluk yapmakla memur birisi Allah'ın rızasını kazanmayı murad ediyorsa farzlarını ihmal edemez. Zekat vermeyi bu anlamdaki şartları tahakkuk ettiyse vermelidir. Farzdır. وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın indirdikleriyle hükmet, bu Allah'ın farzlarından bir farzdır. Buyurun, bugün hayatımızda Allah hükmetmiyor. Bugün Allah'ın mülkünde Allah'ın sözü egemen değil. Vallahi Müslüman bunun için çalışmalıdır. Namaz nasıl farzsa, hac nasıl farzsa, zekat vermek nasıl farzsa, oruç nasıl farzsa, Allahu Azza ve Celle'nin dinini yeryüzüne hakim kılmak, her bir Müslümanın üzerine farzdır. Buyurun. Uzaktan dua ediciler zümresinden olup dinin yeryüzüne hakimiyet için çalışmıyorsan vebaldir Müslüman. Peki sen o zaman hangi Allah'ın rızasından bahsedebilirsin ki? Hı? Allah'ın senden istediği, sorumlu tuttuğu, kesin bir iş olarak sana yüklediği bir işi yapmayacaksın. Ve Allah'ın rızasından bahsedeceksin. Yok öyle bir şey. Öyleyse toparlıyorum. Allahu Azza ve Celle'nin rızasını kazanma konusunda samimiysek itaat edeceğiz. Allah ve Resulü'nün buyruklarını yerine getireceğiz. Az önce bir ayet okudum. وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Onların aralarında Allah'ın indirdiklerini hükmet. Bu ayet sana hitap etmiyor mu Müslüman kardeşim? He, ekranlara başındaki kardeşler. Bu ayet bize hitap etmiyor mu? Ediyor. Öyleyse Allah'ın hükümleriyle hükmedilecek. Bu benim üzerime bir sorumluluk. Uykuların kaçacak. İştahını yitireceksin. Çünkü Allah senden bir şey istemiş. Ve çalışmak gerek. Zalim sultan karşısında hakkı söylemek. Afdalel cihadi kelimetu hakkın inde sultanin cayır. En efdal cihattır diyor. Bugün zalime zalim demiyorsak Allah'ın rızası yok demektir. Bunu Allah için azık olarak not edin. Bu gece Tefsir-i Furkan'ın en güçlü azığını paylaştım. Biz bugün eğer üzerimize yüklenen sorumluluğumuz gereği farzdan bahsediyorum. Mecburiyetten bahsediyorum. Günaha günah demiyor ve dillerimizde lal oluyorsa Allah'ın rızası yok demektir. Bekleme Müslüman. Çok uzaklarda çünkü. Eğer ki bugün zalime zalim diyemiyorsak وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Kim ki Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse zalimlerin ta kendileridir. Hükmetmiyorlarsa, başkaca hükümlerle yönetiyorlarsa zalime zalim diyeceğiz. Bu Allah'ın bize yüklediği bir sorumluluktur. Yapmıyorsan Müslüman, Allah'ın rızası yok demektir. Hani yaklaşacaktık? Hani Allah'ın rızasını kazanmakla dertlenmiştik? Hani Allah'a yakın olalım istiyorduk? Sen sana yüklenenleri yapmayacaksın ha kardeşim? Sonra Allah'ın rızasından bahsedeceksin. Zalim sultan karşısında hakkı söylemek İslam'ın bir emri değil mi? Yapmadığımız takdirde Allah bizden razı gelir mi? Söyleyin hele. Vallahi gelmez. İşte bugün o hale geldik ki, kardeşim diyorum, hocam dedi, ev aldım dedi. Tabii bizde biraz da şeylik var ya bu anlamda. İyi niyet diyelim ya. He? Amiyana bir tabiri vardı da, söylemeyeceğim. Diyor ki, ev aldım Abdullah kardeşim. Çok sevindim ya. Hollanda'da tabii. Allah mübarek etsin dedim ya. Hakikaten çok sevindim dedim. Allah hayırlı etsin. Ama bir taraftan da diyorum ki ya 160-170 bin euro var. Vardır yani. Az değil. Bugün çok para yapıyor ya, değil mi? Ama orası için de çok para yani. Öyle hemen herkesin alabileceği bir şey değil. Allah mübarek etsin. Biliyorum o para da ondan hemen öyle kolay çıkacak bir para değil. Gayri ihtiyarı dedim ki iyi maşallah ya. Yani herkesin şeyi değil, harcı değil. Avrupa'da 160-170 bin euroya ev almak. Dedi ki hocam ne arasın bizde dedi paraya. Faizle aldım. Çok rahat. Ama başımda takke olmaksızın vaaz ettiğim için beni eleştiren birisiydi. Bazen alyansımı sol parmağı takmazdım da bazen böyle oynarken sol elimde gördüğünde eleştiren birisiydi. Bu böyle mi Allah'a yaklaşacağız? Az önce sahabelerden bir örnek verdim. Mendup meselelerde dahi bir hassasiyetleri vardı. Bizim haramlarda, helallerde, farzlarda kalmamış. Subhanallah. Böyle mi Allah'ın rızasına talibiz ya kardeşlerim? فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve Resulüne savaş açmıştır dediği bir meseleyi ciddiye almamakla mı Allah'ın rızasını kazanacağımızı iddia ediyoruz? Ha? Namaz kılmayarak mı? Oruç tutmayarak mı? Zekat vermeyerek mi? İslam'ı yeryüzüne hakim kılmanın yolu hilafete çalışmamakla mı? Neyle? Neyle kazanacağız? Alyansı sağ parmağımıza takmakla mı? Başımızda takka ile vaaz vermekle mi? Bu mu Allah'ın rızası? Vallahi bundan ibaret değil. Hassasiyet gözetmek lazım. Tabi burada takka ila takkasız bu başka bir tartışmaya neden olmasın istirham ediyorum. Mesele o değil. Sadece az önceki dar bir meseleden hareketle bir şeyi izah etmeye çalıştım. Ama sahabelerin menduba dahi bir hassasiyeti vardı. Uhud Savaşı'ndan sonra burayı Allah için kaçırmayın dostlar. Uhud Savaşı'nda bir şey anlatacağım, neyi anlatacağım? Sahabelerin ya Allah'ı nasıl razı edebilirizle alakalı bir şeyle dertlenmişler. Uhud Savaşı'ndan sonra ensarlı kadınların her birisi şehit, tabii şehit vermiş kadınları ve onların akrabaları isimlerini zikrederekten şehitlerine ağıt yakıyorlar. Yani onlara ağlıyorlar. İşte öldü, ismini zikrediyor, gitti. Yani bir matem havası var, ağlıyor. Bundan doğal bir şey yok. Uhud'da eşini kaybetmiş kadın. Akrabası, annesi, teyzesi, halası. Kısacası şu, Medine'nin kadınları oturmuşlar, mescidin bir kenarına şehitlerine ağıt yakıyorlar. Hepsi ensarlı kadın. Aleyhissalatü vesselam oradan geçerken ensarlıların isimlerini duyuyor ve her bir kadın kendi eşine, yeğenine, çocuğuna, Allah razı olsun, işte ne yapıyor? Sayıyor. Yani böyle ağıt yakıyor ve aleyhissalatü vesselam oradan geçerken başlıyor hüngür hüngür ağlamaya. Onların ağıtını duyunca ağlıyor. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor ve ağlamaklı bir vaziyette de ashabın yanına geliyor. Kim var? Muaz bin Cebel var. Sa'd bin Ubade var. Abdullah ibn Ravaha var. Yani ensarlı sahabelerin olduğu bir yere geliyor. Topluluğun arasına ağlamaklı ve ağlamaya da devam ediyor. Mübarek ağzından şu cümleler dökülüyor. وَلَكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ Diyor ki Hamza ama ağlayan yok. Başlıyor ağlıyor. Ağlıyordu zaten. Ve iyicene ağlıyor aleyhissalatü vesselam. وَلَكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ Hamza ama ağlayan yok. Hamza ama ağlayan yok. Hamza'mı ağlayan yok. Ensarlı kadınlar kendileri yakınları olması hasebiyle ona ahat yakmış ama Hamza'nın kimsesi yok. Muaz bin Cebel, Sa'd bin Ubade, Abdullah ibn Ravaha hemen gittiler eşlerinin, akrabalarının yanına. Dediler ki, ağlamayı kesiyorsunuz. Yeni bir perde açıyoruz. Peygamberin amcası Hamza'ya ağlamadan akrabaya ağlamak yok. Resulullah çünkü ağladı. Belli ki Resulullah buna kederlenmiş, onu sevindireceğiz. Resulullah'ın amcasına ağlamadan akrabaya ağlamak yok. Ensarlı kadınlar kaldıkları yerden başka bir perde açtılar ve devamla Hamza'ya ağlamaya başladılar. Allahu Ekber! Bu nasıl bir itaat anlayışıdır? Bu nasıl bir Resulullah'ı memnun etme gayretidir ya Rabbi? Velakin Hamzatu la bawakiya le. Hamza'nın ağlayan olmadığına üzülen bir peygamberi sevindirmenin derdiyle dertlenmiş ashab. Eşlerini susturdular, Hamza'ya ağlattılar. Bitmedi rivayet. Ayşe radıyallahu anha diyor ki, gecenin ilerleyen vakti olmuştu. Ensarlı kadınlar hala Hamza'ya ağlıyordu. Resulullah böyle biraz uyku mamurluğu üzerinde hücresinden çıktı. Ellerini semaya kaldırdı ve dedi ki, Hamza'ma ağlayan Ensar'a merhamet et ya Rabbi. Dua etti yani. Bu minvalle bir dua etti. Belki kelimesi kelimesine değil ama Ensarlı kadına dua ettiğine dair rivayet var. Biz farzlar, yani o gün Hamza'ya ağlamasaydı Ensar kadınları günah olur muydu? Fıkhen soruyorum. Olmazdı herhalde. Yani olmazdı. Ama hassasiyet bu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o hoşnut olursa kim razı? Allah razı, halas. Çok basit. Dolayısıyla tabi günahlardan kaçınmak da üçüncüsü. Farz ve günahı aynı minvalde zikrettiğim için biz Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak istiyorsak dostlar, günah işlemeyeceğiz. Şuna bak, çok rahat bir şekilde faizle ev aldığını söyleyebiliyor. Allahu Ekber. Halbuki nedir faiz? Günahtır, haramdır. Haram demek Allah'ın rızası yok demek. Ama sen sırf Allahu Azza ve Celle bunu haram kılmış, ben bundan uzak durmam halinde Allahu Azza ve Celle'nin rızasına talibim. Baş göz üstünesin. İşte Allah'ın rızası oradadır. Haram kıldığı için değmedin ya elini. Allah sana sevap vermiştir Müslüman. Allah senden razıdır Müslüman. Sen ya sen. Sırf Allah bundan hoşnut değil, bunu yasak etti diye ondan uzaklaştın ya, bunun karşılığında Allah senden razıdır Müslüman. Bir misali paylaşıp sohbetimi sonlandırayım inşallah Teala. Yani günahtan uzak durmak eşittir Allah razı demektir. Çok dardasın, hakikaten bir çıkmazdasın ama bir terazinin bir kefesinde kredi var. Çektiğin takdirde böyle işlerin sanki bir parça yoluna girecek ama diğer tarafta sıkışık ama Allah'ın razı olduğu bir hayat. İşte günahtan kaçınmak Allah'ın rızasını senin için beraberinde getirecektir. Öncelerde bir adam varmış. Varmış diyorum, hikaye gibi gelmesin. Size sahih kaynaklı bir rivayet anlatıyorum. Allahu alem, eğer hafızam yanıltmıyorsa Tirmizi kaynaklı bir rivayet. Öncelerden bir adam varmış. O adamın adı da Kifil'miş. Bilirsiniz değil mi Kifil'i? Kifil. Duymuşsunuzdur. Meşhur bir rivayet. Zengin mi zengin? İstediğini elde etme gücüne sahip mi sahip? Neyi anlatacağım? Günahtan uzaklaşandan Allah razıdır. Halas. Men yettekillah yec'al lehu mahraca. Kim Allah korkusu duygusuyla hareket ederse Allah umulmadık kapılar açar. Bunun gibi günaha bulaşmayacağız. Kifil, para var, her şey var, istediğini elde edebilen, gecesi gündüzü böyle belli olmayan, gece alemi olan, hakikaten böyle günaha bürünmüş bir adam. Böyle günaha dolanmış, hayatı baştan sona, baştan ayağa günahla dolu bir adam. Kifil. İnsanlar kifil dendiğinde akla tek bir şey geliyor, günah. Böyle bir hayatı var. Bir düşünün, gözünüzün önüne böyle birisini getirin. Sabahı günah, akşamı günah. İşte ne bileyim, öğleni günah, yatıyor kalkıyor günah. Günah yani. Kifil eşittir günah. Bir kadın bir anlamda gözüne kestirmiş. Özellikle izleyici bayanların, izleyici bayan kardeşlerimize affına mağruren söylüyorum. Demiş, bu kadını elde etmem lazım. Ya Tirmizi kaynaklı bir rivayet anlatıyorum. O kadın da muhtaç. Çoluğu çocuğu muhtaç. Hakikaten aç. Bir lokma ekmeği muhtaç bir kadından bahsediyorum. Allah kimseyi bu anlamda muhtaç etmesin. Geliyor kifilin imkanı yerinde ya. Diyor ki, bana sonra ödeme kaydıyla biraz borç para verebilir misin? Diyor ki, borca da gerek yok. Biz diyor onu kendi aramızda halledelim. Allahu Ekber. Kadında gözü var kifilin. Allah korkusu yok. Günahın eş anlamlısı kifil. Yok, kadın olmaz. Sonra ilerleyen zamanda kadın artık burasına gelmiş. Bizim amiyane tabirle bıçak kemiğe dayanmış. Belli ki kiflin bu teklifine sıkıla sıkıla, utana utana, başı önde bir vaziyette geliyor. Diyor ki, kifil, teklifin hala geçerliyse bana bir miktar para ver, ihtiyacımı giderim. Senin de dediğin olsun. Affınıza sığınarak söylüyorum, Allahu Ekber. Tam kifil kadından faydalanmak üzere ona doğru yanaştığında kadın titriyor. Kadın bir taraftan ürkek ürkek titriyor, bir taraftan da gözyaşı döküyor. Ama buna kifil bir anlam veremiyor ki, böyle bir şeyle karşılaşmamış. Diyor ki, be kadın, niye ağlıyorsun? Niye tir tir titriyorsun? Diyor ki, vallahi ben ömrümde bunu ilk defa yapıyorum. Allah da biliyor ki ben buna muhtaç olmasaydım yapmazdım. Ama muhtaç oluşum böyle yapmama sevk etti beni. Vallahi titreyişim bundan. Ben Allah'tan korkuyorum. Ben Allah korkusundan titriyorum. Günah yaptığım iş ama muhtacım, ne yapayım? Kifil durdu. Böyle bir şey yok. Dedi ki, sen sırf günahına mı ağlıyorsun? Sen sırf Allah'ı üzdüğün için mi ağlıyorsun? Sırf bundan ötürü mü senin titrekliğin? Diyor ki, evet. Diyor ki, vallahi ben senden, Allah'tan korkmaya daha çok layıkım. Yemin olsun ki kifil, bugünden itibaren günah işlemeyecek. Tövbe ya Rabbi. Ama bu gece oluyor tabii. İkisinin arasında kadını parasıyla beraber gönderiyor kifil. Dönüyorum sokağa. Toplumda kifil nasıl biliniyordu? Günah, eşittir günah. Her şey var. Sabah oluyor. İnsanlar kiflin kapısında bir yazı görüyorlar. İnna Allah kad gafara lil kifl. Muhakkak ki Allah kifli bağışlamıştır. İnsanlar anlam veremiyor. Bir düşünün, kapatın gözünüzü, birkaç saniye tasavvur edin. Hayatı günahla çepeçevre kuşatılmış birisinin kapısında İnnallâhe kad gafara lil kifil. Ve bakıyorlar ki kifil ölmüş. Kifil o gece ölmüş. Ve kapısında bu yazı var. Diyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselam, o halk var ya, işin iç yüzünü Allah peygambere vahyedene kadar öğrenemedi. Ama Allah peygamberine vahyetti ve gecenin ne olduğunu, nasıl geçtiğini ve Allah'ın ondan dolayı kifli affettiğini peygamberi vasıtasıyla öğrendi o halk. Günahtan bu denli kaçabiliyor muyuz dostlar? Allah bizi bu anlamda başarılı kılsın. Zerresinden küresine hiçbir günaha bizi bulaştırmasın. Farzları bil hakkıyla yerine getirebilmekte bize başarılar ikram etsin Allah. Allahu Teala taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. İslam'ın hayata hakim olduğu o güzel günlere bizleri kavuştursun. Rızasından ayırmasın. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve nilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.